Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Жэтон на метро. Раман. Частка 6. Міхайлоўская. Раздзел 16. Лена Міхайлоўская некалі прыехала сюды са сваёй Віцебшчыны па размеркаванні пасля індустрыяльна-тэхнічнага каледжа, калі ёй ледзь споўнілася 18. Уладкавалася ў раённую газету «Тэхрэдам», папрацавала месяц і выйшла замуж за першага, хто прапанаваў. За прыезджага ўкраінскага хлопца з не зусім украінскім прозвішчам «Каралёў». Потым ён прызнаўся, што саромеецца свайго расійскага прозвішча, раіўся з ёю ці не памяняць яго на Караленка, або ўзяць жончынае і пісацца Міхайлоўскі. Прыгожы, са смаляной чупрынай, з тонкімі ўніз апушчанымі вусікамі, падобны, як многія паўднёвыя славяне, да турка. Працаваў на іхняй чыгуначнай станцыі, а жыў у Овручы, на Жытоміршчыне. Тады яшчэ не было ніякіх межаў. Дабіраўся кожны дзень туды і назад электрычкай. Не сказаць, каб Лена яго так ужо кахала. Хутчэй, гэта быў своеасаблівы шлюб па разліку. Ён быў сірата, гадаваўся ў бабулі, бацькоў не памятаў, сям'і не ведаў. Мала уяўляў, якой яна павінна быць. Значыць, не будзе свякрухі, радні, ніхто не будзе камандаваць і ўпікаць, і сам не будзе дужа пераборлівы. Вяселле згулялі ў пачатку красавіка, а ўжо ў траўні яна ўбачыла, што за падарунак ёй дастаўся. Каралёву прырода ў адным месцы дала, у другім адняла. Ён пакутваў на рэўнасць так, як іншыя на запоі. Гэта была менавіта хвароба, паталогія, бо ўзнікала абсалютна на голым месцы без аніякай прычыны. Галоўнае, ён катэгарычна не хацеў жонку слухаць, у прамым сэнсе затыкаў пальцамі вушы, калі бедная Лена спрабавала даказаць, не даказаць, а хаця б уставіць слова апраўдання. «Назаві мне хоць адну жонку, якая б не здраджвала». Ён з такой безапеляцыйнасцю, з такой тупой упэўненасцю гэта сцвярджаў, што ў Лены апускаліся рукі. Так, яна да замужжа не была феяю, можа, таму і паспяшалася замуж. Але і тое, што ёй выпала, было ўжо занадта. Падазрэнні, бяссонныя ночы, бясконцыя сваркі, пагрозы кінуць яе, з'ехаць ва ўкраіну, у Оўруч, дзе ў яго, бачыце, застаўся надзейны сябар і адданая нявеста, першае каханне, якая чакае яго, якая няроўня некаторым. Іншая скончыла б гэты кашмар за 5 хвілін, выгнала б такога, парвала б з ім, развялася. Але ў Лены быў адзін істотны недахоп. Яна была добрая. Пакутаючы ад уласнай бязвольнасці, яна прасіла прабачэння, сама не ведаючы за што, і прасіла яго застацца, сама не ведаючы навошта. Нічога не змянілася і тады, калі нарадзілася дачушка. Наадварот, стала яшчэ горш, бо Каралёў не надта верыў, што гэта яго дзіця. Яна ўзіралася ў яго перакошаны ад пакуты, па-сапраўднаму няшчасны твар і бачыла, што нават ад той сімпатыі, якая некалі ў яе да яго была, нічога не засталося. У такія хвіліны яна ледзь стрымлівала шалёнае біццё сэрца. Яна ўяўляла, як помсціць яму адзіным даступным ёй спосабам. Менавіта здраджвае яму, з кім папала. Калі чалавека па 100 разоў на дні запэўніваць, што ён злодзей, і не даваць магчымасці апраўдацца, не выключана, што калі-небудзь яму сапраўды захочацца ўкрасці, хоць будзе за што цярпець. У такім разбэрсаным настроі, з такімі пачуццямі і думкамі, яна паехала ў Мінск на чарговыя курсы падвышэння кваліфікацыі. Каралёў, прыціскаючы да сябе дачушку, казаў з'едліва, Што нашай маме яшчэ падвышаць, яна даўно ў такіх справах прафесар. І патрапіла на літаратурную вечарыну, дзе выступаў рак, якога яна ледзь не з дзяцінства ведала па зборніках паэзій, нават школьніцай была завочна закаханая ў яго. Іншыя яго калегі-выступоўцы чыталі вершы агіткі пра палітыку, мову, радзіму. Калі б тое самае зрабіў рак, яна і не заўважыла б. Але ён, вядома, быў арыгінальны, ціхім голасам прачытаў адзін-адзіны верш, затое які. Кожнае слова біла прама ў сэрца, і яно адгукалася салодкім рэхам і запамінала ўсё з першага разу. Палю чарнавікі, навошта свету знаць, што закрэсліў я ў жыцці сваім гараць чарнавікі. Душы сакрэты віюцца з нічкамі дымком сівым, гараць чарнавікі, і ў іх свячэнні і думкі і трывогі заадно, і рынуцца ў душу глыбей на дно абвугленыя прысвячэнні. Яна стаяла ў чарзе і, гледзячы, як ён прыгожым почыркам падпісвае кнігі, як хутка і спрытна ходзіць яго рука, ёй хацелася пралезці пад гэтую руку і, выгінаючы спіну, мурлыкаць ад задавальнення. Потым, калі гулялі па горадзе, яна ўсё чакала, што зараз яны прыйдуць у шыкоўныя апартаменты, дом з камінам, вялізным кабінетам, кніжнымі паліцамі да столі, і як яна змяце пыл, накіне фартух і пазавіхаецца на кухні за плітою, а затым і ў ложку пакажа сябе. Але ён маўчаў. Яна была непрыемна ўражана і толькі тады супакоілася, калі ён прызнаўся, што ў яго проста няма кватэры, а жыве ў сябра, і быў замест апартаментаў вечар без чаромха. Калі яна вярнулася дамоў, убачыла абрыдлага мужа, пачула яго папрокі, яна зразумела, што больш не будзе апраўдвацца. Ды цяпер ужо і не было як. Яе маўчанне толькі падлівала вады на яго млын. Нейкі час яны яшчэ жылі разам, калі гэта можна назваць жыццём. Каралёў не сунімаўся, нават пачаў прыводзіць у выкананне свае пагрозы кінуць яе. З'язджаў некуды на тыдзень, на месяц, бывала, што і на тры месяцы, і неадменна вяртаўся, прывозіў грошы, прасіў прабачэння. «Я адналюб, не магу без цябе». І яна, клінучы сябе, прымала яго, ведаючы, што хутка паўторацца сцэны рэўнасці. Яны паўтараліся. Усё ішло як па зачараваным безнадзейным коле. Здавалася, ніколі не будзе гэтаму канца. Неяк пасля чарговай сцэны яна, сябе не помнячы, нагаварыла яму вельмі жорсткіх слоў. Ён, як звычайна, моўчкі сабраў рэчы і з'ехаў. Праз нейкі час яна атрымала ад яго пісьмо з Украіны. «Ты добілася свайго, праз твой невыносны характар, не шукай, прабач, некалі кахаў». Яна была ўпэўненая, што дзе б ён ні быў і з кім бы ні быў, неўзабаве ён аб'явіцца, хаця б успомніўшы пра дачку, і са страхам чакала гэтага. Але ён не з'явіўся ні праз месяц, ні праз год. Яна яшчэ доўга не верыла свайму шчасцю, настолькі была радая таму, што цяпер вольная, так баялася, што ён вернецца, што ёй у галаву не прыйшло яго шукаць, каб, напрыклад, справіць аліменты. Ёй не трэба было ад яго нічога, абы не бачыць яго». Неўзабаве яна ацаніла выгоды свайго новага становішча. На яе кінутую сталі звяртаць больш увагі, чым калі яна была незамужняй. Ёй было ўсяго 24 гады, і яна не збіралася рабіцца саламянай удавою. Проста цяпер яна стала вучоная, прынамсі не збіралася мяняць быка на індыка, не кідалася замуж за першага, хто пазаве. Чакала, чакала і дачакалася. Звалі яго Вадзім Асавец. Ён з'явіўся ў мястэчку некалькі гадоў назад, на голым лічы месцы стварыў дрэваапрацоўчы камбінат і хутка давёў яго да ладу. Аднойчы прынёс у газету экалагічную нататку пра тое, як хутка і нерацыянальна высякаецца лес у раёне. Яны пазнаёміліся, пачалі сустракацца. Ён быў на 15 гадоў старэйшы, ёй 32, яму 47, але выглядаў ён маладзей. Можа таму, што яна так доўга чакала, той, каго яна ўрэшце дачакалася, падаўся ёй эталонам мужчыны. Яна не бачыла ў ім недахопаў, а адны толькі вартасці. Тое, пра што яе дачка Лю казала свайму сябру іранічна пра святасць асаўца, яна ўспрыняла б усур'ёз. Пры кожнай сустрэчы, кожнай размове яна пазнавала яго ўсё больш. Ён падабаўся ёй і знешнасцю, ваенная выпраўка, дужы, заўсёды паголены, і біяграфіяй, разведзены, у Менску кватэра на ўсялякі выпадак, і характарам, сур'ёз. Розны, шчыры, прыстойны і паводзінамі, па-старамоднаму шляхетны, з называннем яе на «вы» і з цалаваннем ручкі, і шчодрасцю, кветкі, рэстаран, дарагія падарункі. Але самае галоўнае, яна з ціхай радасцю пераконвалася, што і яна яму падабаецца. Так яно прыйшло, позняе каханне, поўнае, узаемнае, аб якім мараць. «Я ведаю», — сказаў ён аднойчы, — «пра мяне кажуць, што я зануда, не разумею гумару. Не з гумарам жыць, а з добрым чалавекам», — хутка ўставіла Лена. «Абсалютна правільна, цалкам падтрымліваю такое ваше стаўленне да жыцця. А што да гумару, адзін, усяго адзін раз у жыцці я паспрабаваў пажартаваць». Ён расказаў, як некалі іх адпраўлялі ў камандзіроўку Віцебск па вядомай справе зніклай школьніцы. Быў вечар, яшчэ 4 гадзіны чакалі на мінскім вакзале, а ўночы далі адбой. Ён прыехаў дамоў і, не звяртаючы ўвагі на разбуджаную жонку, з мэтай насмяшыць яе, пайшоў шнырыць па кватэры. Шафы, балкон, ванны пакой. Перапалоханая жонка сачыла за ім. «Ты што? А раптам у цябе палюбоўнік?» Яна прастагнала і падняла ў столь вочы. «Якое ты палена! І дзе ён можа быць? Вы, жанчыны, іх паўсюль хаваеце. Якое ты дрымучае бервяно! Табе не з людзьмі, а ў лесе з дрэвамі трэба жыць». Пазней, калі мы па яе ініцыятыве развяліся, праўда, дзеці да таго часу выраслі, я зразумеў прычыну яе крыўды і гневу. У яе на гэтай ролі палюбоўніка быў не адзін і нават не два чалавекі. Вось так я няўдала на сваю галаву пажартаваў. «Бедны вы!» Шчыра шкадавала яна, не бачачы ў гэтай гісторыі ні пошласці, ні анекдатычнасці і легкадумна не праводзячы паралеляў з першым мужам. «Затое мой крах на сямейным фронте і няўдачы на кар'ернай лесвіцы», – жаваў ён мачалку, – «зрабілі з мяне філосафа. Мяне сапраўды пацягнула да адзіноты, да лесу, ці не так?» Ён пачаў бываць у яе ў гасцях, абедаў, вячэраў, з'явіліся баршчы і адпрасаваныя і адбеленыя храбусткія кашулі. Часта затрымліваўся каля кніжнай паліцы, прачытываў адзін-два абзацы, загортваючы кнігу, казаў з уздыхам: «Усё гэта чыстая праўда, так і ёсць у жыцці». Чытаю я, канечне, менш, чым нашая прыўкрасная Лю, але стараюся не адстаць. Мне няма розніцы, што чытаць: навуковую літаратуру, вершы, прозу. Абы жыццё героя ў кнізе было падобнае на маё, а аўтараў не запамінаю ніколі. Якая розніца, хто аўтар, праўда? Яна была б зусім шчаслівая, каб не дзве праблемкі. Першая, што фармальна яна замужам, гэта ўвесь час нявыцягнутай стрэмкай вярэдзіла душу. Яна не ведала, як пра такое сказаць і ці трэба казаць. Першы муж так выматаў яе, што цяпер яна баялася наступіць на тыя самыя граблі. Яна разумела, што другога разу проста не вытрымае. Але і цягнуць да апошняга, да таго, напрыклад, моманту, калі асавет зробіць прапанову, было і непрыгожа, і небяспечна. Атрымаецца, што яна проста паставіць каханага чалавека перад фактам. Трэба рабіць гэта раней, і яна адважылася. Стаяла бабіна лета, цвілі па другім разе каштаны, сумнай усмешкай, якая азначала, усё магло быць цудоўна, каб не... Яна расказала пра каралёва, паказала яго адзінае пісьмо. «Не забывайце, хто я, дзе я працаваў», выслухаўшы, не зводзячы з яе вачэй, сказаў асавец. «Гэта такая драбяза, што і гаварыць не варта. У мяне ёсць знаёмы акурат па гэтай лініі». Адразу пры ёй дазваніўся, патлумачыў у трубку. Жанчына хоча замуж за прыстойнага чалавека, а пячатка ў пашпарце гэтаму перашкаджае. Той алкаголік знік кудысьці. Так. Пагаварыўшы з задаволенай усмешкай, мужчына ўзяўся за справу, мужчына выканаў. Расклаў усё па пунктах. Першае – падаць у суд заяву аб разводзе. Месцам пражывання адказчыка назваць свой адрас, туды ж суд будзе слаць павесткі. Распішыцеся за яго ў павестках, а суд вынесе вердыкт у адсутнасць адказчыка. І ніякіх сведкаў, толькі вы і суддзя. Затым ідзеце ў ЗАГС і атрымліваеце пасведчанне аб разводзе. І ўсё? Спытала яна, не верачы, як за 5 хвілін можна вырашыць тое, што здавалася ёй невырашальным, на што яна не магла адважыцца 13 гадоў. А калі ён вернецца? Ён вернецца не да роднай жонкі, а да чужой, ці не так? Аднак для перастрахоўкі, каб нішто не нашкодзіла іх будучаму шчасцю, яшчэ параіўся з сябрам-юрыстам, мала таго, нават прывёз яго сюды, у мястэчка, і той, сумленны, уедлівы чалавек, грунтоўна ўваходзіў у курс справы, доўга, падрабязна распытываў Лену, калупаўся ў дакументах, усё ўдакладняючы, і нарэшце даў цвёрдую гарантыю, што не прыемных сюрпрызаў не будзе ні ў якім выпадку. Заставалася яшчэ праблемка: што рабіць з Лю? Дачка чамусьці адразу не залюбіла асаўца. Як толькі ён заяўляўся, яна моўчкі апраналася і выходзіла. Акрамя таго, Лю, сама таго не жадаючы, з'яўлялася перашкодай да афіцыйнага заключэння шлюбу. Пакуль яна тут, ні Лена да асаўца не магла перайсці, ні асавец да яе. «Я ведаю, чым такое сумеснае жыццё канчаецца», сказаў ён з уласцівай яму праматою, калі ў чарговы раз прыйшоў у госці. «Я прытрымліваюся той думкі, што не павінна дзяўчынка-падлетак жыць разам з дарослым мужчынам». Лена сядзела за сталом, ён стаяў каля кніжных паліц. Дзверы ў датчын пакой былі расчынены. Відзён быў засланы пледам край канапы, скінутымі на яе джынсамі. Каля канапы стаялі, міла касалапячы, насы разам, пяты асобна, красоўкі. Побач валялася на падлозе чамусьці толькі адна беленькая шкарпэтачка. Іншы прыхаваў бы гэта факт, але я не з такіх. У мяне прынцыпы, калі яна такая, як вынікае з вашых слоў, з такімі звычкамі, схільнасцямі, паводзінамі. Раней Лена неасцярожна расказала яму пра ельскага сябра і двухтыднёвыя прыгоды дачкі. Дык што, калі, дапусцім, яна ў мяне закахаецца? Я сябе ведаю, я не паддамся спакусе, казаў усё роўна наадварот, чым літаву. А вось за яе, калі яна пачне са мной флиртаваць, мне давядзецца расказаць вам. Вы наўрад ці адчуеце да яе прыхільнасць, дык навошта выпрабоўваць лёс? Яго шчырасць абяззбройвала. Лена, у думках з ім цалкам згаджаючыся, усё ж паспрабавала абараніць дачку, пачала пераконваць, што то быў пераломны ўзрост, які яна даўно перарасла. Яна ўвогуле не такая, чым я ў яе гады. У яе няма сябровак, яна не сучасная, не тырчыць у камп'ютары, нават у соцсетках не любіць калупацца, толькі старамодна чытае, так што ніякага флірту не будзе. Але ён быў непахісны. Хай канчае школу і павінна пакінуць нас. Я нават вымушаны паставіць умову, або я, або яна. Так будзе лепш для ўсіх. Нічога не павінна змрочыць будучага нашага шчасця. Але куды ёй? Хай паступае. Яна не паступіць з такімі баламі. У лепшым выпадку на платнае, намякала Лена. Ён скрупулёзна па пунктах растлумачыў і гэта. Сказаў, што яму, канечне, не цяжка яе забяспечыць, у яго ёсць грошы, прычым уладкаваць яе нават не ў Беларусі, а ў Лондоне, у Кембрыджы, напрыклад. Але, па-першае, у яго прынцыпы, а прынцыпы самае галоўнае ў жыцці, ці не так? Па-другое, ён перакананы, што першыя крокі маладыя людзі абавязкова павінны рабіць самі, толькі тады ўзрасце цана іх. Сваім сынам ён таксама па першым часе не памагаў ні аднаму, ні другому, і цяпер яны яму бясконца ўдзячныя. Ён называў гэта прышчэпкай ад жыцця. У Европе, у Амерыцы давно так робяць, каб не псаваць дзяцей, бо інакш у гэтае жыццё можна так і не ўліцца. Я сам рабіў першыя крокі ў невядомай дагэтуль справе, а ўявіце, калі б мой сваяк, які-небудзь багаты брат, памог мне набыць лесапільню, паднёс на сподачку, хіба б я цаніў свой поспех так, як цяпер, калі ўсё зроблена ўласнымі рукамі і ўласным розумам? Ён памаўчаў, гледзячы ў адну кропку. Але ў нашым выпадку я згодзен зрабіць выключэнне з правілаў і адступіць ад прынцыпаў. Я дам грошы. Я ўжо гаварыла з ёю, ад вас яна катэгарычна не возьме. Ганарыстая, не ведаю, адкуль гэты гонар. Тады я перадам праз вас. Яна спытае, адкуль яны ў мяне. Было тое зімою, а ўвесну, акурат пасля аб'яўлення ў мястэчку ельскага сябра, раптам усё само сабой пачало зрушвацца з мёртвай кропкі. Лю взялася за розум, пачала варушыцца, рыхтавацца да іспытаў і ЦТ, збірала дакументы, спісалася з сяброўкай. Лена сачыла за гэтым і трымала асаўца ў курсе. Не веру, што з гэтага нешта атрымаецца. З такой вучобай яна на бюджэт не паступіць. Праз дзень, самае большае праз тыдзень, зноў будзе тут. Тады асавец сказаў: «Вось што, хай едзе, а каб не вярнулася, мы перастрахуемся. Калі вы не супраць, ні ад вас, ні ад мяне яна грошы не возьме». А ад чужога чалавека, калі ён гэта адпаведным чынам абставіць, дапусцім, скажа, што ў яе талент, што ён згодны аплаціць авансам яе вучобу з прыцэлам на тое, што ў будучым яе чакаюць кар'ера мадэлі, кастынг, кінапробы і вся іншая таму падобная каламуць. І хай яна спакойна вучыцца, а ён нібыта яе апякае. Насамрэч плаціць буду я, ад такога яна возьме. Лена ў адказ толькі развяла рукамі. Але дзе такога знайсці? Спытала яна. Я тут на днях па лясных справах пазнаёміўся з адным з Мінска. Так сабе чалавек, несур'ёзны, памешаны на творчасці, але, здаецца, не злы. Можна яго падключыць. Ён мне абавязаны, я яму ўжо намякнуў. Калі ён захоча з вамі пагаварыць, вы не будзеце супраць. Усё ж такі я разумею пачуццё маці да роднай крывінкі. Што трэба рабіць? Просто скажыце, напрыклад, што самі шукаеце, у чые б добрыя рукі яе перадаць. Скажыце нават, што не ведаеце, як ад яе пазбавіцца. І наша Лю будзе ўладкавана, і нам нішто не азмрочыць будучага шчасця. Ці не так? Разумны, мілы, дальнабачны асавец, усё абдумаў, не пашкадаваў часу, нават сам падабраў для яе неабходныя словы. За такой спінаю Лена магла ні пра што не дбаць.